โกธนสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการต่อไปนี้ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามธรรมะ7ประการนั้นคืออะไรเล่าคือ 1.ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้มีผิวพรรณซามเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีผิวพรรณงามภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดแม้อาบน้ำดีแล้วรูปไล้รูปทาดีแล้วตัดผมโกนหนวดแล้วนุ่งผ้าขาวก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็เป็นคนมีผิวพรรณซามอยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้นอนเป็นทุกข์เถิดก็นั้นประเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูนอนสบายภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้โกรธจัดนี้แม้นอนอยู่บนเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์สวยงามลาดด้วยพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาดมีลวดลายรูปดอกไม้มีเครื่องลาดหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนแดงสองข้างก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็นอนเป็นทุกข์อยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่สองที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงกระทำศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้อย่าได้มีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีความเจริญภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้โกรธจัดนี้แม้ได้ความเสื่อมก็เข้าใจว่าตนได้ความเจริญแม้ได้ความเจริญก็เข้าใจว่าตนได้ความเสื่อมธรรมะเหล่านี้เป็นข้าศึกต่อกันและกันที่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นยึดถือแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานนี้เป็นธรรมะประการที่สามที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงกระทำศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีโภคทรัพย์เถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้โกรธจัดนี้แม้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมก็จริงแต่พระราชาก็รับสั่งให้ริบโภคทรัพย์ของบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนี้เป็นธรรมะประการที่สี่ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงจะทำศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มียศเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมียศ ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้โกรธจัดนี้แม้มียศที่ได้มาด้วยความไม่ประมาทก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำก็เสื่อมจากยศนั้นนี้เป็นธรรมะประการที่ 5ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีมิตรเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีมิตรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มากโกรธถูกความโกรธครอบงำเป็นผู้โกรธจัดนี้แม้มีมิตรอมาตญาติสายโลหิตก็จริงแต่คนเหล่านั้นก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นไปห่างไกลนี้เป็นธรรมะประการที่6ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้หลังจากตายไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกเถิดก็นั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูไปสู่สุคติภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจภายหลังจากการตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกนี้เป็นธรรมประการที่7ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงกระทำภิกษุทั้งหลายธรรมะ7ประการเหล่านี้แหละที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงกระทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามและได้ตรัสคำที่เป็นคาถาคือเป็นคำกราบสื่อไปว่าบุคคลผู้มักโกรธนั้นมีผิวพรรณซามนอนเป็นทุกข์ได้ความเจริญแล้วก็ยังถึงความเสื่อมบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำทำการเข่นฆ่าทางกายวาจาย่อมประสบความเสื่อมทรัพย์บุคคลผู้มัวเมาด้วยความเมาเพราะโกรธย่อมถึงความเสื่อมยศญาติมิตรและสหายย่อมหลีกเว้นบุคคลผู้มักโกรธความโกรธก่อความเสียหายความโกรธทำจิตให้กำเริบบุคคลผู้มักโกรธไม่รู้ภัยที่เกิดจากภายในบุคคลผู้โกรธย่อมไม่รู้อัตถะบุคคลผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมะความโกรธครอบงำบุคคลในการใดความมืดย่อมมีในการนั้นบุคคลผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากทำให้เหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้โกรธย่อมแสดงความเก้อยากคือสอนยากเสียก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนความโกรธเกิดขึ้นในการใดคนทั้งหลายย่อมโกรธในการนั้นบุคคลผู้โกรธไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีคำพูดที่น่าเคารพบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยกรรมเหล่าใดห่างไกลจากธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับบุคคลผู้โกรธฆ่าบิดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่ามารดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าปุถุชนก็ได้ ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองโลกนี้เป็นผู้มีกิเลสหนาโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดาผู้ให้ชีวิตนั้นสัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งผู้โกรธมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆคือฆ่าตนเองด้วยดาบบ้างกินยาพิษตายบ้างใช้เชือกผูกคอตายบ้างกระโดดลงในซอกเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อทำกรรมอันมีแต่ความเสื่อมจะทำลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดจากความโกรธตามที่กล่าวมาความโกรธนี้เป็นบ่วงแห่งมารมีถ้ำเป็นที่อาศัยโดยรูปของความโกรธพึงตัดความโกรธนั้นด้วยความข่มใจคือธรรมะคือปัญญาความเพียรและทิฏฐิบัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแต่ละอย่างพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงปรารถนาอยู่เถิดว่าขอความเป็นผู้เกื้อยากอย่าได้มีแก่เราทั้งหลายบุคคลผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความคับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะก็ปรินิพพานและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกวันนี้นำเรื่องโทษของความโกรธมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันฟังแม่บทกันไปเลยเรื่องนี้สามารถเข้าใจกันได้อย่างชัดเจนว่าความโกรธนั้นมีโทษอย่างไรที่นำเรื่องความโกรธมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้เพราะบ่าได้คุยกับคุณเตือนใจในเรื่องลักษณะของความโกรธไปแม้แต่เวลามันไม่พอท่านผู้ฟังก็เอาเรื่องโทษของความโกรธมาให้ฟังกันในวันนี้อีกตามเวลาที่มีความโกรธท่านผู้ฟังจะทำให้จิตใจของเราเห็นคนอื่นเหมือนเป็นศัตรูและถ้าเผื่อว่ามันเจริญเติบโตขึ้นมันก็จะเป็นโทสะซึ่งลักษณะของโทสะเนี่ยคือจะทำให้คนอื่นเขาได้ไม่ดีคือเป็นศัตรูกันเลยความโกรธเนี่ยมันจะทำให้พุ่งไปมีจิตไปในทางโทสะพระพุทธเจ้าจึงได้อธิบายถึงเรื่องของคนที่มีความโกรธจะมีลักษณะของโทษที่จะปรากฏขึ้นแต่ต่อให้เป็นคนที่รูปสวยรูปหล่ออย่างไรก็ตามแต่บางคนอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่อแหละแต่ถ้าแต่งแล้วรูปไร้รูปทาแล้วมันก็จะดูสวยดูหล่อขึ้นมาได้แต่ถึงแม้แต่งแล้วรูปทาแล้วไปดัดหน้าแทงตรงนั้นทิ่มตรงนี้ตัดตรงนั้นออกแล้วแต่ถ้าถูกความโกรธครอบงำก็เป็นคนมีผิวพรรณซามอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของผู้โกรธเนี่ยปรารถนาให้คนอื่นมีผิวพรรณซามเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันก็จะอยู่ในใจของเขาคนที่โกรธเนี่ยนะจะมีอารมณ์ที่แบบอยากให้คนอื่นมีผิวพรรณซามเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องคิดเรื่องนี้ก่อนตัวเองคิดเรื่องนี้ก่อนจิตของเรานะท่านผู้ฟังมันตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตมันก็จะน้อมไปในความที่ผิวพรรณซามจิตจะน้อมไปอย่างนี้เพื่อที่จะปรารถนาให้คนอื่นเขาได้ไม่ดีนี่คือข้อที่1โทษของมันเป็นอย่างนี้และไม่ใช่แค่เรื่องผิวพรรณซามท่านผู้ฟังคนที่จะปรารถนาร้ายปรารถนาให้เขาเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผิวพรรณภายนอกยังถึงเรื่องการนอนให้เขานอนไม่เป็นสุขเอาตัวเองปรารถนาให้เขานอนไม่เป็นสุขไอ้ความคิดที่ว่าจะต้องนอนไม่เป็นสุขต้องเกิดขึ้นในใจของเราก่อนมันเกิดขึ้นในใจของเราจิตเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นนี่คือโทษประการที่2แล้วคนที่โกรธท่านผู้ฟังยังมีโทษอย่างที่3คือขออย่าให้เขาได้ความเจริญเลยคือในเรื่องของทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบร่างกายของเราเนี่ยจะมีการทํางานที่ควบคุมด้วยระบบสมองนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นในสมองก็จะมีอยู่หลายส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นความคิดในทางตรรกะความคิดอย่างเรื่องของภาษาเรื่องของความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลการวางแผนในอนาคตพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในสมองที่มีการพัฒนาละอันนี้เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปแล้วก็มีส่วนสมองที่เป็นเดิมๆที่เป็นส่วนกลางแล้วก็มาข้างในๆหน่อย ันนี้เป็นสมองเหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปที่เขามีกันมนุษย์มีการพัฒนาขึ้นมาก็มีสมองส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาทีนี้เวลาที่โกรธแล้วนะโกรธแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็มีการวิจัยกันว่าสมองเนี่ยแทนที่จะใช้ส่วนที่มีการพัฒนาคิดหาเหตุผลคิดอะไรต่างๆจะไม่ใช้ส่วนนั้นละจะไม่ใช้สมองส่วนที่เป็นอันเดิมส่วนที่เป็นสมองดิบๆเดิมๆที่เหมือนกับสมองของสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละแล้วก็มีศัพท์ที่เรียกว่าอะมิดาลาซึ่งเป็นสมองส่วนหนึ่งที่เป็นสมองดั้งเดิมเหมือนกับของสัตว์เดรัจฉานที่สมองมันยังไม่พัฒนาเท่าไหร่ซึ่งการทํางานของมันตรงนั้นเนี่ยก็จะใช้ฮอร์โมนเป็นส่วนใหญ่ฮอร์โมนในการที่จะหลั่งออกไปเพื่อที่จะควบคุมส่วนต่างๆร่างกายให้มันเป็นไปแต่ถ้าสมองส่วนที่เป็นทางด้านความคิดที่มีการพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะผ่านระบบประสาทมีการควบคุมมีการสั่งการได้นี่จะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าสมองดั้งเดิมที่อยู่ส่วนในของสมองลงไปเนี่ยเป็นแกนสมองเนี่ยจะเป็นสมองที่ควบคุมด้วยระบบฮอร์โมนซึ่งพอเรามีความโกรธเกิดขึ้นในตะมุหวังในสมองส่วนนอกที่เป็นคอร์เทกซ์เนี่ยที่เป็นสมองที่พัฒนาแล้วเนี่ยการประมวลผลอะไรต่างๆจะไม่ได้ใช้ส่วนนั้นจะมาใช้ส่วนที่เป็นส่วนกลางที่เป็นสมองดิบๆเดิมๆที่ไม่ได้มีการคิดหาเหตุผลอะไรมากล่ะทําให้ความคิดนึกหาเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วระบบฮอร์โมนที่หลั่งออกไปเนี่ยก็มีทุกอย่างล่ะทั้งกลัวทั้งเกลียดทั้งความคิดนึกนะมันหลายอย่างปนกันแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจผิดไปนะว่าเอ๊ะเราได้ความเสื่อมก็เหมือนได้ความเจริญตัวเองได้ความเจริญแท้ๆก็คิดว่าอันนั้นไม่ดีเห็นอันที่ดีก็คิดว่าไม่ดีเห็นอันที่ไม่ดีก็คิดว่าอันนั้นดีนะเพราะว่าการประมวลผลเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปแล้วแต่มันไม่สามารถคิดหาเหตุผลได้เนื่องจากความโกรธตรงนี้แล้วไอ้ฮอร์โมนต่างๆที่หลั่งออกไปมากขนาดนี้ท่านผู้ฟังมันไม่ได้สามารถที่จะทําความสะอาดไหลออกไปตามเลือดที่จะไปตามไตออกไปทางปัสสาวะหรือว่าจะทําความสะอาดออกไปตามระบบน้ําเหลืองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นมันก็จะต้องค่อยๆให้มันหมดไปนะซึ่งทางออกของมันก็มีทางเดียวคือทางผิวหนังทําให้ผิวหนังเนี่ยจะมีความหยาบกร้านอันนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์เขาทําการวิจัยมาก็จะสอดคล้องในข้อที่1ล่ะที่ทําให้ผิวพันจามสอดคล้องกับในข้อที่จะทําให้นอนไม่เป็นสุขเพราะว่าฮอร์โมนต่างๆมันหลั่งออกมาเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขแน่จะต้องมีการถูกกระตุ้นตามอํานาจของฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นที่ไอ้สมองส่วนอะมิดาลาเนี่ยมันหลั่งออกมาโทษของความโกรธท่านผู้ฟังในอย่างที่ได้เอามาอ่านให้ฟังนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรโกรธใครเลยท่านผู้ฟังไม่ควรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักอย่างเช่นลูกเช่นพ่อแม่เช่นคู่ครองเนี่ยไม่ควรโกรธเลยเพราะว่าถ้าโกรธแล้วเนี่ยจะทำให้เขาได้ไม่ดีให้ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้ดีนะอย่างเช่นลูกของเราบางทีมันดื้อมันซนใช่ไหมเราอยากให้เขาได้ดีเนี่ยแต่ถ้าเราไปโกรธเขามันจะมีความเป็นศัตรูกันจะทําให้เกิดความที่เขาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เขาได้ดีเนี่ยอย่าไปโกรธกันเพราะว่าถ้าโกรธแล้วก็จะให้เขามีความเสื่อมตัวเองเสื่อมด้วยแต่คนที่เรารักนั่นก็เสื่อมด้วยเพราะว่าความโกรธนั้นเราจะดูได้จากคนที่มีลักษณะความเก้อยากก็อย่างนี้ก็คือแบบบอกยากสอนยากแต่ถ้าบอกยากสอนยากคนนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่มักโกรธได้เหมือนกับไฟที่จะแสดงควันก่อนเห็นควันที่ไหนก็น่าจะมีไฟอยู่ที่ตรงนั้นแต่เราดูตรงนี้ได้แล้วคนที่โกรธเนี่ยท่านผู้ฟังฆ่าตัวตายก็ได้ฆ่าคนอื่นก็ได้ในที่นี้พระพุทธเจ้าสรุปให้ฟังว่าเราสามารถที่จะตัดความโกรธได้ด้วยการข่มบังคับใจนั่นคือธรรมะคือความข่มบังคับใจธรรมะความข่มบังคับใจนั่นคือการใช้ปัญญาใช้ความเพียรและใช้ทิฏฐิในวันนี้ให้ฟังเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องโทษของความโกรธเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงโทษของมันละและวิธีการดับอะไรต่างๆข้าพเจ้าก็จะมาพูดกันในตอนต่อๆไปวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร